Teraz znowu do tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wiersz powojenny. Wróci wiosna baronowa. No trzymajmy się tempa, bo jak się rozjedzie, to będzie poruta. A to... Uwaga. Uwaga, wchodzę. Laskowik tak mówił. Uwaga, wchodzę. A ten drugi mówi, to nie mów, że wchodzisz, tylko wchodź. Właśnie. Daj jeszcze raz akord. Okej. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trulala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów, ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą won. Nie wypchnie na bruk z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarę nakryje go piżama, biedak gonił resztką sił. I jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść. Nasze słodkie koci łapci, że tak powiem, naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w tym najsłodszym trulala. Aktualnie jeszcze zima, jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karbach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Ba, przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk. I zawieszam się jak sopel pod okawem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trulala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trulala. Dziś widziałem, to nie farsa, dość już mamy takich fars. Jak jamniczek twój zamarzał, ciusiu krzyczał, ukał i marzeł, więc go wziąłem na rączyny, otuliłem w ciepły puch. O jamniczku mój jedyny, wycierpiałeś się za dwóch. Na pierś moją marmurową, choć jamniczku, gdy ci źle. A ty właśnie baronowo swym jamniczkiem z powiesz mnie, czemu dni wesołe nie są, czemu z oka płynie łza. Cierpliwości baronesso, jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, a powrócą nasze święta. Jak najprędzej pragnąłbym, szał zmysłowy się rozpęta, huknie harfa, rym, cym, cym. I pochłonie przepych karat, purpurowe serca dwa, w górę uszy ukochana, trulla, trulla, trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla. W górę uszy ukochana, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla. W górę uszy ukochana, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla. W górę uszy ukochana, trulla, trulla, trulla.